Astăzi poposim în epistola lui Pavel către Timotei, a doua epistola lui Pavel către Timotei, capitolul 4, unde apostolul Pavel spune tânărului Timotei în felul următor: te rog solemn înaintea lui Dumnezeu și al lui Hristos Iisus, care urmează să judece vii și morții și având în vedere arătarea lui și împărăția lui, predică cuvântul, fii pregătit la timp, potrivit sau nepotrivit, mustră, corectează, încurajează cu toată răbdarea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor mai suporta învățătura sănătoasă, ci își vor îngrămădi învățători după poftele lor, ca să audă doar lucruri ce le gâdile urechile. Își vor întoarce astfel urechea de la adevăr și se vor duce după mituri. Însă tu fii treaz în toate lucrurile, îndură suferințele, fă lucrarea unui evanghelist, împlinește-ți bine slujba. Și ne oprim aici. Fiind așa o perioadă de vacanță, am cam pentru noi toți, m-am gândit la unul din lucrurile care mi-au atras atenția în ultima vreme. Și nu e un text peste care am poposit la conferință unde am fost zilele trecute. De fapt, este un text care l-am parcurs împreună cu un grup de tineri adolescenți la tabăra de munte. Mi-am dat seama că textul ăsta nu ar trebui să fie așa de vechi pentru noi, în sensul că e aproape un an de când am terminat această carte, 2 Timotei. Anul trecut. Dar m-am uitat la cât de vii sunt aceste cuvinte, cât de reale sunt aceste cuvinte pentru noi astăzi, pentru generația noastră. Mă uitam peste niște cuvinte rosite de Spurgeon, prințul predicatorilor, cu peste 100 de ani în urmă. El se refera la generația secolului trecut, secolul 20. Dar mă uitam că ele sunt la fel de valabile pentru noi astăzi, în secolul 21. El spunea așa: pretutindeni domnește indiferența. Pe nimeni nu-l interesează dacă ceea ce se predică este adevărat sau greșit. O predică este o predică indiferent de subiect, dacă e rostită într-o biserică undeva. Numai că cu cât e mai scurtă, cu atât este mai bună. Bineînțeles că aceste cuvinte sunt ironice. Dar spuneam că ele sunt valabile, deși au peste 100 de ani, și pentru secolul 21, pentru biserica secolul 21. Pentru că de foarte multe ori problema învățăturii pe care o avem în bisericii noastre nu se leagă de constituție, din ce e alcătuită învățătura noastră, ci de forma în care este prezentată. Ce este mai important astăzi este dacă oamenilor le place sau nu le place ceea ce aud. Ceea ce este mai important, din păcate, și mai ușor, mai convenabil, pentru că asta e unul din motivele pentru care ajungem în halul ăsta, este ceea ce e mai convenabil pentru noi, mai ușor de auzit, sunt lucrurile pozitive și nu se depun lucrurile negative. Spurgeon, apropo de el, a fost un militant împotriva acestui curent al noului, despre care lumea e nebunită, e preocupată și nu știe ce să mai inventeze doar pentru, să zicem așa, feeling-ul ăsta, sentimentul ăsta că am parte de ceva care nu s-a mai făcut până acum. Pe când Solomon spunea cu mai multe sute de ani în urmă, nu există niciun lucru nou sub soare. Și astea sunt cuvintele lui Dumnezeu vorbite prin el. Bineînțeles, în cartea Eclesiastului, unde el spune aceste cuvinte inspirate de Duhul Dumnezeu, sunt multe dovezi cu privire la acest lucru, că nu există nimic sub soare, totul este deșertăciune, însă fără Dumnezeu. Dar oare ce însemna același adevăr pentru noi astăzi? Oare care este deșertăciunea vremurilor noastre? Consider că Apostolul Pavel, în cuvintele acestea, care, apropo, sunt ultimele cuvinte ale sale, înainte ca să fi fost executat din porunca lui Nero, în cuvintele acestea pe care le-am citit, oferă cea mai bună descriere a deșertăciunii, dacă vreți, folosind un cuvânt al lui Solomon, cu care noi ne confruntăm astăzi. Deșertăciunea care își face loc, așa, cu îndârjire, cu coate ascuțite, o fi olteancă, cumva, între noi, o deșertăciune pe care Apostolul Pavel despre care Apostolul Pavel a avertizat pe Timotei, dar mă uit dacă acest lucru nu este valabil pentru noi astăzi. Cu siguranță este valabil pentru noi astăzi. Știți că ultimele cuvinte ale cuiva, mai ales însemnat, ca de exemplu Apostolul Pavel, trebuie să însemne ceva. Considerat și astăzi un geniu al lumii noastre, al omenirii. În cuvintele acestea avea să spun care este cel mai important lucru la care noi să veghem. A putea să luăm aceste versete și să le folosim ca un remene, dacă vreți. Ca un ecograf peste noi și în lumina lucrurilor pe care Apostolul Pavel le spune aici să ne verificăm. Oare nu cumva este deșertăciune și în viața noastră? Cuvintele acestea pe care am citit doar în primele 5 versete conțin 9 lucruri, dacă vreți. 9 chestiuni cheie pe care le putem observa cu ochiul rigor, să spun așa. 9 lucruri despre care orice credincios trebuie să fie conștient, deci fiecare dintre noi trebuie să fim conștienți și prin urmare ar trebui să nu cumva să ajungem să le disprețuim. Pentru că știți, începește cuvântul lui Dumnezeu, facem 2 lucruri, nu mai multe. Ori îl iubim, ori îl disprețuim. De ce? Pentru că Dumnezeu nu crede în neutralitate sau în teren de mijloc. Nu există stagnare, spuneam la începutul serii noastre de studii prin pildele Domnului Iisus. E același lucru aici. Nu există neutralitate. Ori suntem înnebuniți după Dumnezeu, ori de faptul urâm. Pentru că spune Dumnezeu la un moment dat, degeaba spuneți voi cu buzele că mă iubiți, dar dacă inima voastră este departe de mine. Și spuneam că aceste cuvinte pot fi folosite ca un test pentru noi, al sănătății noastre. Este un test care, zic eu, că rămâne valabil și testele mai trebuie revizuite. Dar asta nu trebuie revizuit nici de cum. Rămâne valabil peste veacuri și pentru noi astăzi. El ne avertizează cu privire la această deșertăciune, dacă vreți, folosind cuvântul lui Solomon, sau un termen nou pe care o să-l întâlniți, poate, împrumutat din limba engleză, downgrade sau alunecare. Sau cum îl numește Apostolul Pavel în Tesaloniceni, lepădarea de credință. Fenomenul acesta al lepădării de credință este de multe ori neglijat de noi, gândindu-ne că poate e vorba despre alții. Dar oare nu cumva este vorba și despre noi? Oare cum ajungem să ne lepădăm de credința adevărată? Apropo, aceasta este strigarea numai Apostolului Pavel, este strigarea și Apostolului Petru, și Apostolului Iacov, și Apostolului Iuda, de exemplu, care spune, fraților, vreau să vă scriu despre altceva. Dar m-am găsit să vă scriu despre credința noastră obștească. Aia care n-a fost dată pentru noi toți, pentru atâta mândonuna. Ca nu cumva să ne depărtăm de ea. Pavel, spuneam, este pe ultima 100 de metri în închisoare la Roma și aștepta sentința, pur și simplu. Știa că în curând avea să dea socoteală. O să ați că îi spune, te rog să rămânem înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care urmează să judece vii și morții. Vezi că sentimentul pe care l-avem aici, Pavel nu vorbește pe ceva, păi, judecata asta va fi departe rău. Nu. E ceva care pur și simplu vine. Nu contează când vine, dar este un lucru sigur. Înaintea lui Hristos Iisus, care urmează să judece vii și morții și având în vedere arătarea Lui și împărăția Lui. Cam deja am ajuns la sfârșit de tot. Aici sunt judecata finală și arătarea Lui și împărăției Lui. Pavel vrea pe Timotei să-l facă conștient că cel mai important lucru este să trăiască în lumina judecății lui Dumnezeu. Nu există un lucru mai, dacă vreți, mai real decât realitatea judecății lui Dumnezeu. Că într-o zi vom sta înaintea Lui. Și am vrea să spun scuturător. Nu e un lucru care să ne trezească la realitate mai mult decât judecata lui Dumnezeu. Vom sta înaintea judecății lui Dumnezeu. Asta este ceea ce Pavel spune în primul rând. Primul test. Practic îi spune, amintește-ți că vei sta înaintea lui Dumnezeu. Amintește-ți menirea ta. Ai fost creat Dumnezeu și vei meni Dumnezeu. Tot Solomon spunea, Dumnezeu a creat pe om și deși corpul acesta se duce în țâna pământului, sufletul merge unde? La Dumnezeu care l-a creat. Dar sfârșitul este în această judecată de care fiecare dintre noi avem parte. O să cum spune versetul 1, te rog fierbinte. Spune Cornescu. Sau te rog solemn, într-o cea nouă în limba română. Te rog solemn înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Iisus Hristos, care urmează să judece vii și morții. Practic, îi spune Timotei, Timotei, ai grijă, nu trebuie să te preocupe ce zic oamenii despre tine. Ce păreau oamenii. Și stăim într-o lume în care e așa de important pentru noi ce zic oamenii. Câte like-uri primim pentru ceea ce postăm. Ce zice cu tare. Sau dacă nu zice cu tare nimic, nu e bine. Ori dacă zice, ori dacă nu zice, se pare că poate fi o problemă. Dar Pavel îi spune lui Timotei aici, Timotei, Dumnezeu este cel mai important. Ce crede El despre tine este cel mai important. Ce zice El despre tine, despre lucrarea vieții tale, nu ceea ce cred oamenii. Apropo, Dumnezeu ne-a judecat după criteriile sale, nu după criteriile oamenilor. Nu va lua criteriile inventate nu știu cine și spune, hai să vedem ce a făcut Emil în viața lui. Ce a făcut Dragoș? După ce zice revista New York Times? Nu. Nu, are criteriile lui de judecată. Apropo de lucrul ăsta, dacă deschideți cu mine la Roman 14, ca să nu amorțim cumva, Roman 14, un verset despre care dădeam și în ultimele studii la noastre, Roman 14, versetul 10, spune în a doua parte a versetului că și toți vom sta înaintea tronului de judecată lui Dumnezeu. Observați în ultima parte a versetului, 10? Toți vom sta înaintea tronului de judecată al lui Dumnezeu. Pentru că este scris, viu sunt eu, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă îl va mărturisi pe Dumnezeu. Deci, ca o concluzie, spune versetul 12, fiecare dintre noi va da socoteala despre sine însuși înaintea lui Dumnezeu. Primul lucru, hai să ne punem întrebarea și să folosim, cum spuneam, acest test. Ne preocupă ce zice Dumnezeu despre noi? Trăim noi în fiecare zi cu gândul că înaintea lui Dumnezeu vom da socoteală într-o zi. Nu înaintea oamenilor. Ceea ce contează este părerea lui Dumnezeu despre noi, nu părerea oamenilor. Vă aduceți aminte de Iosif? Când a fost invitat să păcătuiască, nu vedea nimeni. El a spus niște cuvinte care rămân faimoase, care arată un principiu pe care noi îl sublineam când aminteam despre acest lucru. Pentru Iosif, ceea ce era mare, în primul rând era Dumnezeu. Spune, cum aș putea să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Și mai spune el, și împotriva stăpânului meu. Dar ce înseamnă când Dumnezeu e mare? Când avem un Dumnezeu mare, așa cum este El, avem un păcat mare. Păcatul nu este oricum, merge. Asta este realitatea înțelegerii măreției lui Dumnezeu. Păcatele noastre le vom lua serios. Nu ne vom juca cu ele. Și atunci ne vom aminti fiecare zi, fiecare dintre noi vom da socoteală pentru fiecare dintre noi înșiși, spune, despre sine însuși înaintea lui Dumnezeu. Să mă întrebăm o dată, este acest adevăr în lumina căruia trăim viața? Facem ceea ce facem. Fie că e la muncă, fie că e pe stradă, fie că sunt în mașină, fie că sunt în camera, în cămăruța mea. Este asta realitatea în fața căruia trăiesc? Pentru că știți ce se va întâmpla cu realitatea asta? Să nu vreau să înțelegeți greșit. Nu e un fel de bau-bau. Mamă, mă vede Dumnezeu. Nu, este o oportunitate. Să trăiești în lumina cerului, nu în lumina lumii. În reflectorul cerului, nu în reflectoarele lumii. Ne scapă de multe frici, multe temeri, multe probleme, multe frecușuri, care, apropo, nu sunt neapărat necesare pentru noi să trecem prin ele. În momentul când ochii noștri sunt prea aplecați pe ceea ce spune lumea, acum să nu înțelegem greșit că mă gândesc la un alt lucru, e important ce spun frații, de exemplu, despre noi. Dumnezeu ne poate vorbi prin ei. Părtășia bisericii, cadrul ei arată lucrul ăsta. Dar nu despre asta vorbim. Și în primul rând, Trebuie să ținem minte că dăm socoteală între Dumnezeu. 2 Corinteni 5 cu 10, un verset pe care îl știm. Căci toți ne vom vădășea înaintea tronului judecat. E mai clar versetul ăsta. Înaintea tronului judecat al lui Hristos și vom primi ce? Pentru ca fiecare să-și primească răsplata pentru ceea ce a făcut în timp când era în trup. Fie bine, fie rău. Este vorba despre judecata credincioșilor. A noastră, copilul Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ne răsplătească. Dar să știți că ne vom răsplăti pentru binele, dar și răul pe care îl facem. Pentru lucrurile în voia lui Dumnezeu, dar și lucrurile pe care nu le facem în voia lui Dumnezeu. Pentru că, vedeți, când vii la Hristos și devii o făptură nouă, contează ceea ce faci, inclusiv răul pe care îl faci. A nu confunda cu iertarea lui Dumnezeu, dar a înțelege că tot ceea ce facem are consecințe. Ceea ce seamănă omul, spune Pavel în Galateni, ce se va întâmpla? Aceea va se cera. Este un principiu atât de clar. Deci chemarea noastră, să ne gândim, trăim noi în menirea judecății viitoare a lui Dumnezeu. Asta e menirea noastră, să trăim înaintea lui Dumnezeu. Tot ce facem. Chemarea noastră este deci să placem lui Dumnezeu, nu lumii. Pentru că înaintea lui vom s-a judecat într-o zi. Al doilea lucru care spune aici, în versetul 2, spune, predică cuvântul. Știți, ăsta e unul din versetele cele mai greșit înțelese de credincioși. Pentru că să știi că aceasta este epistola Pavel către Timotei, împreună cu cele două și cea către Tit, sunt epistole pastorale, ci că sunt pentru pastori. Nu există o minciună mai mare. Sunt pentru lucrătorul Dumnezeu, dar nu numai pentru ei. Niciunde nu spune epistola pastorală lui Pavel. Asta e un termen teologic, așa. De ce? De exemplu, cuvântul predicare de aici, cheruson, în greacă, înseamnă a transmite mesajul, a oferi, a proclama mesajul lui Dumnezeu. Și asta nu înseamnă neapărat prin vorbire, prin ceea ce ești. Pe vremea se obișnuia lucrul ăsta. Împăratul folosea un mesager. Noi suntem mesagerul lui Dumnezeu. Nu trebuie să fim pastori, nu trebuie să fim evangeliști, nu trebuie să fim o anumită însărcinare pentru a prezenta Evanghelia. Nu. Toți suntem chemați la a fi martorii lui Iisus Hristos. În sensul ăsta spune, predică cuvântul, transmite mesajul. Asta e responsabilitatea principală pe care Pavel îi spune lui Timotei, o ai și de asemenea nouă. Apropo, ce altceva să predicăm? Observ că spune, predică cuvântul. Ce altceva mai bun pentru care noi putem să-l oferim? Știți, trăim într-o lume în care e problemă mare cu asta. Foarte mulți creștini se întreabă dacă cuvântul lui Dumnezeu este într-adevăr, dacă e de prezentat. E un lucru care să fie un mândru. Dacă mai e valabil pentru astăzi. Foarte mulți creștini au problema asta. Mă bucur că există oameni lui Dumnezeu chiar pregătiți care dau o mână de ajutor și în sensul că da, într-adevăr, cuvântul lui Dumnezeu este valabil și în secolul 21 și știința încă nu a găsit niciodată nimic împotriva cuvântului lui Dumnezeu, pentru că cuvântul lui Dumnezeu totdeauna are dreptate. Și sunt oameni lui Dumnezeu destul de pregătiți care demonstrează lucrul ăsta. Dar vreau să înțelegem un lucru. Mesajul Evangheliei lui Hristos întotdeauna a fost supărător, exclusivist chiar, da? Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la tată decât cum. Vi se pare că mai dă vreo șansă? Mai spune, mai există și altă cale? E foarte enervant, mai ales în secolul nostru. Eu sunt calea, adevărul și viața. Numai eu. Pentru că, așa cum am spus și alte ocazii, așa vorbește adevărul. Adevărul întotdeauna spune, numai eu. Nu poate fi un alt adevăr. Ăsta e adevărul lui Dumnezeu. E adevărat, adevărul despre care vorbim este o persoană. Nu o idee, nu o ideologie, nu un set de reguli, un set de principii, ci este persoana lui Iisus Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Nu avem altceva mai bun de predicat. Și de să ne întrebăm, avem noi de dat oamenilor cuvântul Dumnezeu? Mai credem în el, mai oferim? Sau am ajuns la concluzii, știi, nu așa dintr-o dată, că să sperie omul. E adevărat, trebuie să fim înțelepți, cum spunea Hristos, da? Ca șerpii, fără toate capul unui bei. Nu să dăm buzna. Dar nu cumva să ajungem să ne fie rușine. Vedeți, Apostolul Pavel spune, Ridic Corinteni, capitolul 1, spune că mesajul crucii este o pricină de potinire pentru mulți. Este o piatră de potignire, spune și Petru. În 1 sa epistolă, capitolul 2, versetul 8. O piatră de potignire. Este o nebunie, spune predicarea crucii. N-are niciun sens pentru omul fără Dumnezeu. În același capitol, în 1 Corinteni 1, spune omul fără Dumnezeu, spune, nu înțelege nimic din crucea lui Hristos. N-are cum să înțeleagă. Și știți, așa e și astăzi. Apropo, motivul pentru care Pavel îi spune aici, predică cuvântul, dacă dați câteva pagini în capitolul 1, din aceeași epistolă, a doua epistolă, da? Capitolul 1, versetul 16. Spune și nu i-a fost rușine de lanțul meu. Ideea de rușine. Și îi spune și lui Timotei, să nu-ți fie rușine de Evanghelie. În Roman, capitolul 1, v-ați aminte, Apostolul Pavel spune, mie nu mi-e rușine de ce? O singură dată Apostolul Pavel spune foarte clar, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Iisus Hristos. Pentru că ea este puterea lui Dumnezeu de mântuire. Pentru fiecare care ce? Care crede. Numai Evanghelia este puterea lui Dumnezeu, apropo. Numai Evanghelia este pentru veacul acesta al nostru. Puterea de mântuire a omului, de salvarea omului. Din toate punctele de vedere, apropo. Vedeți, de ce Pavel a spus lucrul ăsta la Timotei? Pentru că Timotei avea problema asta, a timidității. Se pare că mă tot uitam aici în capitolul, deci în 1 Timotei 1 cu 8 spune 2 Timotei 1 cu 8, după versetul ăsta mă uitam înainte, spune așadar să nu-ți fie rușine să mărturisești despre Domnul nostru și nici spre mine, prizonierul de dragul lui. Să nu-ți fie rușine să mărturisești pe Domnul nostru. Oare de ce îi spune Timotei? Păi, simplu, fraților, să dea cu problema asta. Există și verset care spune nu te lăsa intimidat. Da? Înflăcărează darul care este în tine. Pare că Timotei ăsta era un tinerel timorat așa. Se lupta cu spiritul acesta de timiditate. Vă dați seama, Timotei lângă Pavel. Pavel neînfricatul. Pavel nebunul pentru Hristos. Era greu să stai în umbra sau lângă un om de genul ăsta. Așa suntem și noi. Ne gândim și ne uităm, bă, ce curaj ai cu tare. Schide gura să spună la oameni despre Dumnezeu. Eu n-am curajul ăsta. Vedem, ne uităm la problemă greșit. Dumnezeu nu ne spune, fii atent aici, în funcție de cum te simți tu, de ce tip de personalitate ai tu, predică cuvântul. Dacă uitați în versetul 2 spune predică cuvântul. Pur și simplu. Este cuvântul ăsta, dacă vă uitați în capitolul anterior, în versetul 16, despre care spune toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să ne învețe, să ne mustre, să ne îndrepte și să ne dea înțelepciune în primire. Sau pentru instruire în dreptate. Despre asta e vorba. Pentru ca noi să putem să fim pregătiți, instruiți să trăim de la Dumnezeu. Toată Scriptura e instruată în Dumnezeu. În Fapte 20, când Pavel se întâlnește cu liderii bisericii din Efes, la Milet, el pleca să ducea spre Ierusalim, le spune un lucru foarte important, spune, eu nu sunt vinovat de sângele nimănui, pentru că v-am învățat ce? Urmează cuvintele acestea. Tot planul lui Dumnezeu, sau tot sfatul lui Dumnezeu. Cuvântul sfat sau plan este același lucru. Tot planul lui Dumnezeu. Tot planul lui Dumnezeu. Chiar și la începutul acestei epistole, Pavel îi spune, îi contează pe Timotei în versetul 13, în capitolul 1, 2 Timotei 1 cu 13, spune păstrează modelul sau standardul cuvintelor sănătoase pe care au zis la mine. Păstrează. Adică ai ce să spui la oameni. Ai ce să predici. Se pune o întrebare pentru noi. Apropo de remeneu la care ne supunem aici, da? Pe ce se bazează mesajul vieții noastre? În ceea ce gândim, în felul cum punem problema oamenilor, în felul cum răspundem oamenilor, în felul cum ne apropiem de oameni, în felul mărturiei noastre, oriunde suntem, da? Pe ce se bazează viața noastră? Vezi, aici spune, predică cuvântul, n-ai nimic altceva mai bun. Apropo, din totdeauna au existat vorbitori ai avonului care au atras mulțimi mari de ascultători. Dar pentru că erau talentați în vorbire. Buni oratori, povestitori nemaipomeniți de istorisiri interesante, buni de glume, personalități dinamice, manipulatori iscusiți ai mulțimilor. Întotdeauna fenomenul ăsta s-a întâmplat. Dar să știți că toate aceste lucruri nu au nimic de a face cu Evanghelia. Cu puterea Evangheliei. De ce? Pentru că avem de a face cu pericolul acesta al dilorii Evangheliei. Asta înseamnă, apropo, alunecarea de la credință. Mântul când e Evanghelia și o diluezi, dacă simți cumva, eu nu zic să nu fim, să nu avem umor. Chiar Iisus a avut umor. Poate nu înțelegem noi câteodată, dar... Dar dacă cumva dorința mea sau umorul meu se bazează doar prin sentimentul că băi, parcă aș fi prea de direct dacă îi spun omului despre Evanghelia lui Hristos. Nu cumva am diluat, am pus prea multă apă în vinul Evangheliei mele. Problema cu diluarea este că duce la schimbare. Știi? În momentul când diluez, subțiez, nu mai e originalul. Și știi ce greu este? Există imaginea aceea, acel video, de fapt, cu credinciosul care îi se pare că crucea e grea. Și la un moment dat îi se dă un sfat. Mai ia și tu și mai taie din cruce. Și când a ajuns la trecerea dincolo, crucea lui era prea scurtă. E greu în momentul când ajungi în test, în testele vieții, în încercările vieții, vorbim despre ele, și formula pe care o avem, de fapt, e diluată. Nu mai e formula lui Dumnezeu. Răspunsurile nu mai sunt la Dumnezeu. Ele sunt diluate rău de teologia sau de filozofia lumii. Uitați-vă, să uităm împreună la Apostolul Pavel când spune despre lucrul ăsta. 1 Corinteni 2. Și să nu uităm să ne testăm în continuare. 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 1. Întâi Corinteni, capitolul 2, să cum spune, fraților, și eu când am venit la voi, n-am venit vestindu-vă taina lui Dumnezeu prin cuvinte elevate. Da? Foarte deștepte. Sau printr-o înțelepciune strălucită, pentru că am hotărât să nu știu nimic între voi decât ce? Pe Iisus Hristos și pe El răstinit. Și uite, uitați la sinceritatea Apostolului Pavel. Și vorbim aici de Apostolul Pavel, marele Apostol Pavel. Orator desăvârșit. Știa toate lucrurile astea. Era pregătit, îmi spune. Pentru că eu am venit la voi în slăbiciune, în frică și în mare tremur. Iar cuvântul și predicarea mea nu se baza pe cuvintele convingătoare ale înțelepciunii, ci pe dovada Duhului și a puterii. Ca astfel credința voastră să nu fie întemeiată pe ce? Pe înțelepciunea oamenilor și pe puterea lui Dumnezeu. Hai să ne întrebăm încă o dată. Când vine vorba de mesajul vieții noastre, ce vorbim noi, este oare cumva bazat pe ultimele descoperiri ale științei? Nu că ar fi rău să fim la curent cu ce se mai întâmplă. Dar pe ce punem noi forță, putere? Să știți că nicio vorbire filozofică, niciun umor, nici o psihologie, nici un sfat, cât de deștept ar fi el, omenesc fiind, nu va putea mântui pe cineva. Asta e realitatea. Ba mai mult, pentru cel care este mântuit, niciunul din aceste lucruri menționate mai înainte, nu va putea transforma. Fraților, nu ne va transforma niciodată filozofia, nu ne va transforma niciodată glumele. E fain, sunt frumoase când spuse, când folosite cu sare așa. Dar trebuie să înțelegem ce anume ne transformăm pe noi. Ce anume e puterea lui Dumnezeu. Evanghelia curată lui Dumnezeu. Da, lucrurile pot fi interesante, informative, amuzante, chiar folositoare pentru moment. Dar să nu uităm, nu ne vor transforma niciodată din punct de vedere spiritual. Evanghelia este, ce spunea Pavel, puterea lui Dumnezeu de mântuire a fiecărui care crede. Nu ni se spune să credem în nimic altceva. Apropo, predică cuvântul, dar e valabil. Crede cuvântul. Dar de multe ori nu predicăm cuvântul pentru că nu credem cuvântul. Evrei 4:12, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. În etere spune, este viu și activ. Adică nu te lasă la fel, frate. Vorba lui Eminescu, nu ne ducem boi și ne întoarcem pace. Nu ne poate lăsa la fel. De ce? Pentru că spune, este ascuțit ca o sabie cu două tăișuri, ajungând până desparte sufletul și duhul, închieturile și măduva, și poate judeca gândurile și intenții inimii. Fără cuvântul lui Dumnezeu, apropo, habar nu avem pe ce lume suntem. Nu știm nici cine suntem, nu ne vedem nici păcatul și nu vedem nici mântuirea lui Dumnezeu cât de mare e și harul lui cât de mare e. Și așa ajungem să ne depărtăm. Al treia lucru care spune aici, în versetul 2, spune, fii pregătit la timp potrivit și nepotrivit. Sau la timp și la timp. Un al treia test. Suntem gata? Când a fost ultima dată că pur și simplu te-ai simțit luat așa pe nepregătite? Ți-a pus o întrebare și s-a realizat pe că habar nu aveai ce să răspunzi. Și să știți că există întrebări. Am obiceiul să mă uit la dezbateri, la Q&A-uri, cum se numesc, întrebări și răspunsuri. Mă refer la dezbateri creștine. Ați auzit vreodată de dubla predestinare? Sunt întrebări pe care oamenii le pun. Le văd în Biblie și pun întrebări. Poate, dar nici nu mă interesează. Corect. Dar oamenii au întrebări. Apostolul Petru spune să fim gata să dăm socoteală de credința care este în noi. Oricărui necesită socoteală. Fiți gata. Aici spune, fii pregătit la timp potrivit sau nepotrivit. Cu alte cuvinte, în orice ocazie. La timp potrivit sau nepotrivit. Aici e locul unde noi găsim așa de multe scuze. Și inventăm multe scuze. Situații dificile, poate o declarăm situația, dar nu e timpul. Când de fapt e timpul. Că s-ar putea să nu mai fie niciun timp. Pavel este, apropo, un exemplu. Când îi spunea lui Timotei aici, a fi pregătit la timp și la timp, Timotei știa pe el ca exemplu. A folosit orice ocazie. El este cel care spune, m-am făcut totul pentru toți, ca să nu scam niciunul. Ca să aduc la credința care este în Iisus Hristos. Orice oportunitate pentru Evanghelia lui Hristos. Un al patrulea lucru. Spune aici, sunt trei cuvinte. Mustră, corectează, încurajează cu toată răbdarea. Sau ceartă, mustră și îndeamnă. Mustră, ceartă, îndeamnă. Astea sunt trei lucruri care, apropo, trebuie să conțină întotdeauna cuvântul Dumnezeu. Și asta trebuie să fie, în primul rând, personal. Deci când stăm în fața cuvântului Dumnezeu să ne întrebăm ce anume îmi arată Dumnezeu, mă mustră Dumnezeu. Pentru că mustarea întotdeauna se referă la ce anume e rău, greșit la mine. Despre asta e vorba. Da? Cearta este avertizarea. În momentul când sunt semne concrete de fapte nepotrivite în viața mea și Dumnezeu mea. Ce anume este nepotrivit în viața mea? Ce practici? Ce obiceiuri am pe care Dumnezeu mi-a dat? Vedeți, întotdeauna Biblia nu va arăta la fel. Nu va fi monotonă și fără folos dacă o vom lua în modul ăsta. În cuvintele acestea, trei elemente pe care trebuie să le aibă cuvântul Dumnezeu în viața noastră. Mustră, ceartă, avertizează și încurajează. Vedeți? Asta e scopul lui Dumnezeu. Dumnezeu niciodată nu ne arată ce e greșit și cum este greșit, fără să ne arate ce trebuie să fac. Cum să mă îndrept. Încurajează, îndeamnă. Cineva, o veche regulă a predicatorilor, spunea cineva, era așa. Trebuie să întristez pe cei confortabili și să mângâi pe cei întristați. Trebuie să întristez pe cei care se culcă pe ureche, cum spunem noi. Și să mângâi pe cei întristați. Adică o aplicare a cuvântului Dumnezeu potrivită. Dacă există convingere de păcat, dar nu există îndreptare, oamenii nu vor rămâne decât apăsați. Și asta e o minciună a diavolului. Câteodată diavolul ne asistă cu Biblia în mână. Vezi ce păcătos ești. Dar vrea să rămânem acolo. Doar convinși de păcatul nostru, cât de grav este păcatul nostru, dar să nu ne bucurăm de iertarea lui Dumnezeu și de transformarea lui Dumnezeu. Pentru că dacă ne mărturisim păcatele, e credincios și drept să ce facă? Să ne ierte și mai e ceva. Și să ne curățească. Adică să ne transforme. Asta este vestea bună a lui Dumnezeu pentru noi credincioși. Despre noi este vorba. Mustră, corectează, încurajează cu tărătate. Asta este cuvântul Dumnezeu, dorința lui Dumnezeu. Nu doar convingere de păcat, ci și speranța și puterea iertării și transformării sângelui Iisus Hristos. Dacă îi încurajăm pe cei care trebuie mustrați, ajunge să îi încurajăm în păcat. Și dacă îi certăm pe cei care sunt întristați, s-ar putea să nu mai avem pe cine să îndreptăm. Deci înțelepciune. Toate aceste lucruri se lucrează împreună. E vorba despre convingere, despre avertizare și despre încurajare. Predicarea, cu alte cuvinte, să fie echilibrată. Cincea lucru care să ne testăm. Versetul 3 și 4. Căci va veni vremea când oamenii nu vor mai suporta învățătura sănătoasă. Ci își vor da sau își vor îngrămădi învățătorul după poftele lor ca să audă doar lucruri care le gâdile urechile. Își vor întoarce urechile la adevăr și se vor duce după mituri sau după vise. Invenții. Care e răspunsabilitatea principală la față aminte? Să știi menirea că trăiești înainte de Dumnezeu și vei fi judecat de El într-o zi. Al doilea lucru. Predică cuvântul. Și aici ce spune? Ne arată de ce trebuie să predicăm cuvântul. Pentru că uite ce se va întâmpla în lumea noastră. Și acum eu mă întreb. Vedem noi lucrul ăsta? Putem noi să fim în stare să punem degetul? Uite, aici este. Ce spune aici? Oamenii nu suportă învățătura sănătoasă. Apropo, ca să nu arătăm cu degetul spre alții, pot să văd în viața mea unde eu în mod firesc nu-mi convine cuvântul Dumnezeu? Pentru că mi-arată păcatul? Mai degrabă aș vrea să aud povești. Sau glume care sunt gâdile urechile. Trebuie să vedem lucrul ăsta în noi. Nu putem să dăm înainte să creștem fără lucrul ăsta. Răspunsabilitatea este de a predica cuvântul, dar de a nu face compromisuri. Despre asta e vorba. Fără compromisuri în vremurile noastre. Pentru că vremurile noastre, Dumnezeu declară cum? Vreme de compromis. Va veni vremea când oamenii nu vor mai suporta învățătura sănătoasă. Vezi, de asta biserica a ajuns să fie așa de variată astăzi. Și unele merg și unele nu merg. În sensul în care, de multe ori, preocuparea principală a bisericii este cum să placă oamenilor. Cum să placă societății și să strângă mai mulți oameni. Dacă lucrul ăsta este un scop în sine, este greșit. Dacă dorința noastră este să aducem pe oameni la Dumnezeu, la Evanghelia care le poate mântui viața și transforma viața, e altceva. Predicarea însă cuvântului nu trebuie să sufere nimic. Tot sfatul lui Dumnezeu, vă aduceți aminte? Mai un lucru aici, în versetul 5, cu care încheiam astăzi, spunea: însă tu fii treaz în toate lucrurile. De fapt, le luăm împreună. Sunt patru lucruri importante, spune aici. Fii treaz în toate lucrurile, după aia îndură suferințele sau greutățile, fă lucrarea unui evanghelist, împlinește-ți bine slujba. Am putea să le luăm și de la coadă spre început. Împlinește-ți bine slujba. Cum? Fii treaz în toate lucrurile, îndură suferințele, greutățile, fă lucrarea unui evanghelist. Despre ce este vorba aici? Problema este modul în care noi măsurăm succesul, înaintarea. Dumnezeu se uită la inima noastră, la înaintarea inimii noastre. Nu se uită la cât de multe scaune sunt ocupate. Deși El ar vrea ca toate să fie ocupate. Pentru că El dorește ca niciun om să nu piară, să aibă viață veșnică. Dar Dumnezeu nu poate fi mințit. Și deci, realitatea, dacă stă în realitatea inimii noastre, atunci cum este inima noastră? Îmi spune, însă tu fii treaz în toate lucrurile. Fii treaz în toate lucrurile. Credincioșia este modul în care noi veghem. Învățam în multe din pildele pe care le primeam, dar deja l-am studiat în ultimul timp. Contează cum începem, dar contează de asemenea cum sfârșim. Contează cum începem, dar contează ce facem pe cale, în timp ce stăpânul întârzie. De aia spune, fii treaz în toate lucrurile. Pentru că noi suntem fii ai luminii, nu fii ai nopții. În a fi treaz înseamnă câteva lucruri aici. Spune trei lucruri cheie. Fii treaz în toate lucrurile, veghează, adică ce ai primit când a plecat stăpânul? Ce ți s-a dat? Cu alte cuvinte, să fii un bun administrator. După aia spune, îndură suferințele. Asta e imaginea unui soldat. Pavel folosește imaginea asta în această epistolă și spune, fii un ostaș care știe atunci când se duce la armată că nu va fi ușor. Oare de ce avem noi impresia astăzi că a ne întoarce la Dumnezeu trebuie să fie ușor? Vă spun de ce. Pentru că Evanghelia e modificată. Evanghelia care e prezentată de multe ori spune, vino la Hristos și îl te rezolvă cu toate lucrurile. Asta e o minciună. Vino la Hristos și vei fi mântuit. Punct. Da. Dar Pavel spune că atunci când s-a întors la bisericile pe care le plantează, spune și le spunea că cu multe ce? Greutăți și suferinți veți intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Asta e Evanghelia practică. Atunci când suntem învățați Evanghelia aceasta, atunci nu suntem luați prin surprindere. Deci, veghează, fii bun administrator, suferă, îndură suferințele, adică fii un bun soldat, că e vorba aia de război, nu? Și al treia lucru spune, fă lucrarea unui evanghelist, adică la muncă, nu la antispă. De multe ori asta e ziunea noastră, dacă vă vine să credeți. Avem impresia că altcineva trebuie să meargă pe stradă la evanghelizare, că altcineva trebuie să vină și să dea cu mătura, că altcineva trebuie să vină să șteargă WC-ul, că altcineva trebuie să vină să spună vecinului meu despre Hristos, că altcineva trebuie să vină și să facă treaba mea la serviciu cum trebuie. Altcineva, nu știu de ce. Că dacă ar fi, avem noi expresia, că dacă aș fi, sau dacă ar fi, altceva, altcumva, altundeva, dacă aș trăi în altă țară, dacă aș avea altă mașină, dacă aș avea altă jucărie, dacă ar fi în altă biserică. Și așa ajungem să ajungem la turism bisericesc și începem să începem. Există un fenomen ăsta real. Activitate. Fă lucrarea unui evanghelist. Ce înseamnă asta? Câștigător de suflete. La asta încheamă Dumnezeu. Petre, ce i-a spus Iisus? Tu ești pescar. Dar te voi face pescar de oameni. Ce am fost? Ce vrea să ne facă Dumnezeu? Nu contează ce am fost, că e sigur ce vrea să ne facă Dumnezeu. Pe toți pescar de oameni. Vă aminte de versetul despre care spune Domnul Iisus? Este o mare bucurie în cer când un singur păcătos se pocăiește. Asta este o bucurie pe care Dumnezeu ne promite nouă de asemenea cu împărtășim. Dar când suntem activi, veghere, suferință, activitate, să câștigăm suflete. Și ca să închei, să mai spunem, ăștia studenții de Apostolul Pavel, ele prevestesc ceva care el știa sigur că se va întâmpla. Asta putem să spunem așa. Există o bătălie care se dă pentru inimile noastre. Există o bătălie care se dă pentru fiecare dintre noi. Care suntem aici și care nu suntem aici. Există o bătălie care se dă pentru inima noastră. Există o bătălie care se dă pentru integritatea inimii noastre. Dacă rămânem cu Evanghelia curată, sau o diluăm, sau o schimbăm. Există o bătălie care se dă pentru curăția vieților noastre, de zi cu zi. Și acolo unde ne văd oamenii, dar și acolo unde nu ne văd oamenii. Fiecare Dumnezeu, practic, ne încurajează. Ia uite-te, cum ești? Amintește-ți cine ești. Amintește-ți că vei sta înaintea lui Dumnezeu. Predică cuvântul. La timp și la timp. Fără compromisuri. Da? Fără compromisuri. Rămâi în activitatea cuvântului Dumnezeu care te va mustra. Îți va arăta unde ești greșit și îți va arăta și ce să faci. Te va încuraja să te ridici. Bătălie pentru curăția vieții noastre. Într-o lume în care caută tot mai mult gâdilarea urechilor, noi să putem să căutăm sfințirea noastră, sfințirea vieților noastre. A urechilor noastre, bineînțeles, a ochilor noștri, a buzilor noastre. Fiecare dintre noi, să știți, așa cum începeam, putem să și sfârșim. Vom sta înaintea lui Dumnezeu și vom fi judecați pentru credincioșia pe care am dovedit-o Și știți cum sunt aceste versete? Putem să le spunem. Să nu zici că nu ți-am spus. Că niciunul dintre noi nu putea să spunem. Dar n-am știut. Hai să rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău de astăzi, pentru șansa pe care ne-o dai să ne testăm în lumina cuvântului Tău. Tu ești într-adevăr doctorul suprem care ne cunoști inima și știi starea ei și știi de ce anume suferim și de asemenea cunoști și vindecarea noastră. Te rugăm să ne ajuți să luăm cuvântul Tău așa cum este el. Să-l credem pe cuvânt. Să credem și să trăim în funcție de el. Ca unii care vom sta înaintea ta într-o zi, vom da socoteală pentru trăirea noastră. Ca unii care vom da socoteală pentru mărturia pe care am avut-o. Ocaziile pe care, nenumărate pe care le dai în lumea aceasta de a fi martori. De a fi treji. De a îndura suferințele, greutățile purtării numelui Tău și de a face slujba aceasta de câștigare de suflete. Pentru că Tu la asta ne-ai chemat. Te rugăm să ne ajuți la aceasta, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, să ne trezești, să ne deschizi ochii și să ne dai credința aceea transformatoare. O pocăință și o credință adevărată, Doamne, pe care numai Tu poți să ne dai prin Duhul Tău cel Sfânt. Te rugăm în numele Lui Iisus.